Vandeham Shri Guru Shri Yathah Parikamalam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Vandeham Sagrajatam Sahagranaranhinatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabhutam Parijana Sahitam Krishna Taitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagranaranhinatasya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये एक प्रसिद्ध कीर्तन है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित. Narottam or inke pahele Chaitanya Mahaprabhu ke sab sangi gan or Vishwanath Hare Krishna Vishwanath Chakravarti Thakur और इनके पश्चात हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी समकालीन नरोत्तम दास ठाकुर और इनके पश्चात विश्वनाथ बालदेव विद्याभूषण इत्यादि महान आचार्यों के चरित्र सुनने से हमारे हृदय में आकांक्षा होती है कि ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करना हमारी आशा होती है. साधु संग से कृष्ण भक्ति की उत्पत्ति होती है. तो उस प्रकार संग नरोत्तम दास संपूर्ण भावे शुद्ध उनका हृदय कैसे उनका संग और ऐसे भक्तों का संग हम कैसे मिल सकते. तो नरोत्तम दास का हृदय में वो भाव जो है उन्होंने प्रकट किया इनके कीर्तन समूह और सब कीर्तन रचना से हम इनका भक्ति भाव या भाव भक्ति अनुभव कर सकते और इस प्रकार हम इनकी कृपा मिल सकते और उनका संग मिल सकते. वे स्वयं उपस्थित है इनकी वाणी से. शुद्ध भक्तों बहुत कम समय में प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में, परंतु वे रहते हैं उनकी वाणी के रूप में. तो इस प्रकार हमें साधु सेवा करना चाहिए, विशेषकर वाणी सेवा करनी चाहिए. तो इनकी वाणी है गृह बा बोले थे ठाके हागो रंग बोले डाके नरोत्तम मागे थारो शंकर. हम नरोत्तम दास और सब शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने की इच्छा करते हैं. और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि यदि हम गौरंग गौरंग हागो रंग चैतन्य महाप्रभु का नाम कहेंगे तो नरोत्तम स्वयं हमारा संग लाभ करने चाहते. तो कितना विचित्र है कि हम विशेषकर मैं तो कितना निकृष्ट हूं, मैं कितना अधम हूं, परंतु महान शुद्ध भक्तों की हृदय में वो प्रेम गौरंग के प्रति जो प्रेम जो है इतना महान है कि मेरे जैसे अधम भी यदि गौरंग गौरंग बोलते है तो नरोत्तम तो हमारे संग लाभ करना चाहते हैं। तो उनके हृदय में पूरा गौर प्रेम है चैतन्य महाप्रभु के प्रति, प्रगाढ़ प्रेम है। वे कहते हैं कि जो इन प्रकार गौर प्रेमी है अर्थात गौरंगेर दुक्ति पद जार धम संभव, जिनके हृदय में केवल गौरंग के श्री चरण का स्मरण है और जिन्होंने गौर चरण को उनके धन संपत्ति बनाए से जाने भक्ति रस। इस भौतिक संसार में सभी लोग धन संपत्ति चाहते, परंतु गौरांगे चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों एक क्षण में पूरा विश्व में सब संपत्ति जो है त्याग कर सकते चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त करने के लिए। त्यक्त्वा चूर्णम शेषमंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया गोपी नखम आश्रित गोपी भाव रसामिताब्दिल हरि कलोल मग्नौ महुर वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों सब धन ऐश्वर्य त्याग कर सकते चैतन्य महाप्रभु का प्रेम के हेतु से, ये खाली बात नहीं है, वो स्पष्ट था रूप सनातन और रघुनाथ दास के जीवन में तीनों महा धनी थे, बहुत बड़े लोग थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए वो सब कुछ छूछ मानकर त्याग किया है और बड़े वैरागी बन गए, ब्रजवास किया। तो पहले बहुत बड़े दानी थे, उनके पास लगभग असीम धन संपत्ति थी और वैराग्य वैरागी होने के पश्चात उनके पास कुपीन और खंता और कुछ नहीं था। कुपीन कमंडलु और खंता, खंता का मतलब वो एक प्रकार का रजाई जो जुने कपड़ों से बनाना है। तो किस लिए वो त्याग किया है, सब लोग व्यस्त रहते किस लिए, पैसा पैसा के लिए, और उनके पास असीम धन था तो वो सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गोपी गोपी भाव रसामिताब्दिल हरि कलोल मग्नौ महुर, जिससे गोपी प्रेम सागर की लहरों में डूब सकते। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का प्रचार करते, विशेषकर व्रज प्रेम, विशेषकर गोपी प्रेम, और वो गोपी प्रेम प्राप्त करने के लिए उनके शुद्ध भक्तों सब कुछ जो धन ऐश्वर्य प्रेम पिया मंगल जो सब कुछ जो इस भौतिक संसार में वो सब नाम में चलते हैं वो सब त्याग करते हैं, वास्तविक धन ऐश्वर्य प्रेम प्रिया मंगल शुभ प्राप्त करने के लिए। वास्तविक मंगल है चैतन्य महाप्रभु के चरण में, और जो इस प्रकार विचार करते हैं से जाने भक्ति रस सा। भक्ति रस सा क्या है? जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है समझ सकते ये भक्ति रस सा क्या है। वो भक्ति रस सा क्या है, क्या विषय है, वो सब कुछ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताए। और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति रस सा के बारे में शिक्षा पूरा संकलित है श्री रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में है। तो जो आत्मसमर्पण करते चैतन्य महाप्रभु के चरण में रूपानुगत होते हैं, अर्थात रूप गोस्वामी के अनुयायी, और रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी के संप्रदायगत आचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति अनुशीलन करते हैं। भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलीन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति रस सा का मतलब उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति क्या है, वो विषय पूरा भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक का विषय है। और उत्तमा भक्ति में प्रवेश करना इस प्रकार है, अन्याभिलाषिता शून्यम। यदि हृदय में और किसी प्रकार की इच्छा होती है कृष्ण सेवा करने के व्यतीत, वो शुद्ध भक्ति नहीं होते। इसका मतलब निर्विकल्प, आप सब सुने हैं नए शब्द निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि, विशेषकर मायावादी हम कहते हैं निर्विकल्प, मतलब ऐसी भावना जिसमें चेतना जिसमें विकल्प नहीं है। उनका मायावादियों का विचार है कि सब कुछ एक है, तो निर्विकल्प का मतलब और कुछ नहीं है, एकता है। और चैतन्य महाप्रभु का विचार में निर्विकल्प का मतलब कृष्ण, कृष्ण के अलावा, कृष्ण सेवा करने के अलावा कोई विकल्प वासना नहीं रहते हैं हृदय में। तो वो भक्ति रस सार क्या है, हम समझ सकते हैं यदि हम संपूर्ण भावे संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करते हैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, और चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी से हम सब सिद्धांत सीखते, भक्ति सिद्धांत सीखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक से, उसमें सब भक्ति सिद्धांत संकलित है। अन्याभिलाषिता शून्यम कर्म, यदि हम भक्ति करते हैं किसी भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा के साथ, वो भक्ति रस सार नहीं होते। यदि हम किसी व्यक्तिगत कारण से भक्ति करते हैं, वो तो भक्ति रस सार नहीं है। पूर्ण प्रेम हृदय हृदय में स्फुट नहीं होगा, आत्मसमर्पण होने चाहिए। और भक्ति सिद्धांत में, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति के लक्षणों पूर्ण दिया है, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुतकृत सुदुर्लभ समानंद विशेषा मा श्री कृष्णा काशमे हिसा। तो शुद्ध भक्ति के लक्षणों इस प्रकार है कि सभी प्रकार के क्लेश के नाशक है शुद्ध भक्ति। इस भौतिक संसार में हम बहुत प्रकार के क्लेश मिलते हैं, शुद्ध भक्ति से हम सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त होते हैं। ये सब भक्ति रस सा क्या है, बहुत दीर्घ चर्चा है। कैसा अपनी शुभदा, कैसे वास्तविक शुभ हम मिलते हैं शुद्ध भक्ति से। भौतिक संसार में सब कुछ जो शुभ का नाम में चलते है वो वास्तव में अशुभ है। कम समझ सकते जो गौरंगेर दूटी पद जार धन संभर, जो पूरा आत्मसमर्पण के है चैतन्य महाप्रभु के चरण में, ये सभी बातें समझ सकते। शुभदा मोक्ष लघुतकृत। तो भारत देश में आज तक बहुत सारे साधु है नहीं, बहुत मठ है और वे भी प्रचार करते हैं। उनमें अधिकांश प्रचार करते हैं मोक्ष प्राप्ति, किंतु चैतन्य महाप्रभु का भक्ति रस सा का प्रचार इतना उत्तम है कि वो मोक्ष जो साधु जन का प्रचार करते हैं, जो आज तक योग्यां उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित प्रेम वो मोक्ष लघुतकृत है, अर्थात वो मोक्ष बहुत तुच्छ विषय है, ऐसा विचार देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि शुद्ध भक्ति भक्ति रस सा इतना महान है कि वो मोक्ष जो बड़े बड़े साधु को उत्तम मानते हैं उसको नीच जैसे मानते हैं। जो गौरंगेर दूठी पद जार धन संपद, जो अच्छी तरह चैतन्य महाप्रभु की वाणी समझते वो मोक्ष को तुच्छ मानते। तो ये सब भक्ति रस सा ये सब भक्ति सिद्धांत है। और ये सब समझने के लिए कैसे संभव है, गौरंगेर दूठी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सा। तो केवल बुद्धि लगाने से और स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ाई करने से ये सब भक्ति सिद्धांत समझना संभव नहीं है। तो पूर्ण विश्वास होने चाहिए चैतन्य महाप्रभु के चरण में और पूर्ण आत्मसमर्पण होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो सब गुह्य रासमय भक्ति सिद्धांत हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो हर एक शब्द इस कीर्तन में की अर्थ बहुत गूढ़ा है, बहुत विस्तार है। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सरल भाषा में हमको पूरा भक्ति सिद्धांत सिखाए और हर एक शब्द में वो अर्थ बहुत विस्तार है, उन्होंने संक्षेप में कहते हैं और उसको विस्तार करना का अंत नहीं है, तो मैं संक्षेप में कहता हूं और मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, आप अगर आप अभी तक नहीं किए तो जरूर कीजिए, और अगर किया है तो फिर इस जीवन में कभी कभी आप भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक का अध्ययन कीजिए, पाठ कीजिए, जिससे आप भक्ति रस सार के बारे में पूरा ज्ञान मिलेंगे और प्रेरणा भी मिलेंगे। वो भक्ति रस सार आपका हृदय में अनुभव करने के लिए। तो गौरंगेर मधुर लीला जार कारणे प्रवेशीला हृदय निर्मल भलो था। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला मधुर है। माधुर्य भगवत सा, तो सभी रस हम भक्ति रस के बारे में बोलते हैं, निरोतम दर्शक को कहते हैं। तो भक्ति रस पंच प्रकार है या चार प्रकार है। एक रस है जिसमें रस ज्यादा नहीं है, इसलिए कभी कभी वो भक्ति रस बोलते हैं और कभी कभी नहीं, शांत रस, ये दास्य रस है और साख्य रस है और वात्सल्य रस है और सबसे उत्तम है माधुर रस, माधुर्य रस। तो कृष्ण लीला विशेषकर श्री कृष्ण की व्रज लीला वो माधुर्य रस से भरा है और चैतन्य लीला का आधार है कृष्ण लीला, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं। तो कैसे वो माधुर लीला की सेवा करना, कैसे वो माधुर लीला का अनुभव करना, कैसे वो माधुर्य स्वाद करना हमको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और जैसे कृष्ण लीला राधा कृष्ण लीला मधुर से मधुर है, तो इस प्रकार गौरंग लीला वो भी मधुर है और इसलिए हमें सुनना चाहिए गौरंगेर मधुर लीला जर कारणे प्रवेशी, जिनके कान है वो गौर की मधुर लीला की कथा प्रवेश किया तो क्या होगा। तो पहला प्रभाव होगा कि वो भक्त का हृदय निर्मल हो जाएगा। इस उपदेश का युक्ति है से जाने भक्ति रस से, उसी बात से, क्योंकि क्लेशाग्नि भक्ति रस क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है। शुद्ध भक्ति का प्रथम लक्षण है कि साधना भक्ति का स्तर में भी क्लेशाग्नि अर्थात सब क्लेश नष्ट हो जाते शुद्ध भक्ति से। और क्लेश कैसे नष्ट होते हैं, तो वो सब क्लेशों का मूल कारण है अविद्या, अविद्या से काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य की उत्पत्ति होती है। परंतु शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना अर्थात साधना भक्ति पंथ ग्रहण करके मात्र हृदय निर्मल भलो था, यदि हम चैतन्य महाप्रभु की माधुर लीला कथा सुनेंगे और यदि हम गंभीरत्व से साधना भक्ति पंथ ग्रहण करेंगे तो हृदय निर्मल हो जाए। निर्मल का मतलब जिसमें माल नहीं है, और माल का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, भौतिक आसक्ति, भौतिक कामन है, तो सब साफ हो जाए, साफ होते गौरंग की लीला सुनने से। हम क्यों साधना भक्ति करेंगे? साधना भक्ति करने के अलावा दुनिया में बहुत कुछ करना संभव है, विशेषकर इंद्रिय तृप्ति के अनुसार बहुत कुछ करना संभव है। और शुद्ध भक्ति की पंथा में वो सब इंद्रिय सुख की कामनाएं को चढ़ना है, वो सब प्रयास इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए वो सब चढ़ना है। तो हम क्यों साधना भक्ति करेंगे जिसमें बहुत विधि निषेध है? हम क्यों इतना कष्ट ग्रहण करेंगे? क्योंकि गौरांग मधुर लीला सुनने से हमारी श्रद्धा की उत्पत्ति होती है कि इस भौतिक तथाकथित सुख से गौरांग मधुर लीला सुख उत्कृष्ट है। हरि कथा सुनने से हम विश्वस्त होते कि वास्तविक जीवन है चैतन्य महाप्रभु की सेवा, और इसलिए हम साधना भक्ति करते हैं जिससे साधना करने से सिद्धि लाभ हो जाएगा। सिद्धि लाभ का मतलब हृदय संपूर्ण रूप से निर्मल होगा, और उस प्रकार निर्मल हृदय में भगवान का साक्षात दर्शन होते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेश संत सदैव हृदयेश विलोकयम् यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजाने। शुद्ध निर्मल प्रेममय हृदय में भक्तों सदैव श्याम सुंदर का अचिंत्य गुण स्वरूप दर्शन करते, तो वो आशा से भक्तों साधना भक्ति करते और गौर लीला सुनते हैं, और सुनने से उनकी आशा बढ़ते हैं। गौर चैतन्य महाप्रभु की साक्षात सेवा प्राप्त करने के लिए तो कैसे हम साधना भक्ति पंथ में अग्रसर हो सकते हैं? तो साधना भक्ति में बहुत विधि और निषेध है, तो एक मुख्य उपाय है कृष्ण नाम और गौरांग नाम कीर्तन करना। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जय गौरांग नाम लोय थार होय प्रेमोदय। साधना हम कहते हैं इसलिए जिससे सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबुन श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए। कृष्ण परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और श्रवण आदि श्रवण कीर्तन स्मरण मनन ये सब करने से सिद्धि प्राप्ति होते। हम ऐसे कहते सिद्धि प्राप्ति, परंतु वास्तव में हमारा मूल स्वरूप है कि हम सिद्ध हैं। ये सिद्धि का मतलब निर्मल हृदय, तो वो काम क्रोध लोभ इत्यादि वो सब निर्मल हृदय का आवरण है। हमारा मूल स्वभाव है कि हम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सदैव करते हैं, परंतु हमारा वर्तमान अवस्था में काम क्रोध लोभ इत्यादि का आवरण है। वो आवरण का हटाना है कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, श्रवणादि भक्ति करने से, और विशेषकर जय गौरंग नाम होय तार होय प्रेमोदय। प्रेम उदय मतलब जैसे सूर्योदय होते उसके पहले अरुणोदय होते, और धीरे धीरे सुबह के समय तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में पूरा अंधकार होते, फिर अरुणोदय होते हम थोड़ा सा प्रकाश मिलते और हम कुछ ना कुछ देख सकते, फिर पूरा सूर्योदय के साथ हम सब कुछ अच्छी तरह स्पष्ट देख सकते। तो इस प्रकार प्रेमोदय होते हैं, हम कृष्ण कीर्तन करते हैं और पहले हम कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं तो कितना मधुर है कृष्ण लीला गौरंग लीला, और भी करने से तुरंत ही वो पूरा प्रेमोदय होते हैं, जिसमें हम प्रेमांजन छोड़ित भक्ति विलोचन है ना, हम प्रेम सिक्त अंकों से भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन मिलते और साक्षात सेवन का अवसर मिलते। तो जय गौरंग नाम लोय तार होय प्रेमोदय, तारे मूवी जाय बलिहारी। तो नरोत्तम दास स्वयं महान आचार्य शुद्ध भक्त है, और वे शुद्ध भक्ति के प्रचारक है, और इसलिए वे यदि एक भक्त को देखते हैं जिनके हृदय में प्रेमोदय होते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर उनको बलि सवास सवास ऐसे कहते हैं, अभिनंदन करते, अच्छा हो अच्छा हो, आशीर्वाद देते नरोत्तम दास। गौरंग गुणे थे झुरे नित्य लीला थारे स्फुरे से जन भक्ति अधिकारे। हाँ भक्ति अधि अभी भक्ति अधिकारे के बारे में बोलते हैं, तो तीन स्तर के भक्ति अधिकारे हैं। श्रद्धाभंजन होय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। जो श्रद्धाभंजन श्रद्धाभंजन होय भक्ति अधिकारी, जिनके हृदय में श्रद्धा है, वो श्रद्धा क्या है कि कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूं, और जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। तो जिनके हृदय में वह श्रद्धा है वो व्यक्ति अधिकारी है भक्ति करने के लिए। जिनके हृदय में पूरी श्रद्धा है कि भक्ति करने के अलावा और कुछ नहीं है, वो व्यक्ति उत्तम भक्त है, उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त है, परंतु उनका और भी कुछ साधना करना है जिससे पूरा उत्तम अधिकारी हो जाएगा। और कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा कोमल है, मजबूत नहीं है, पूरी नहीं है। कुछ श्रद्धा कहते हैं कृष्णा गौरंगा और भक्ति पद में, और साथ साथ श्रद्धा रखते हैं कि इस भौतिक संसार में मैं सुखी होऊंगा। शुद्ध भक्त नहीं है। तो पूर्ण भक्ति आदि का लक्षण है कि गौरांग गुण है थे झुरे नित्य लीला थारेश्वर। जो चैतन्य महाप्रभु के असाधारण अलौकिक आध्यात्मिक गुणों के बारे में श्रवण करने से रोते हैं, प्रेम आंसू आते हैं आंखों में, और प्रेमांजन से इस प्रकार प्रेमांजन छुरित अंकों से चैतन्य महाप्रभु का नित्य विहार नित्य लीला देखते हैं। अद्यापि हो जय लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला 500 वर्ष के पहले थी और समाप्त हो गए, अभी तक हो रही है और वर्तमान काल में भी जो भाग्यवान है देखते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का वर्णन सुनने से जो रोते हैं, जिनके अंकों में प्रेम आंसू आते हैं, नकली प्रेम आंसू नहीं, अभिनय करने से कुछ लाभ नहीं होते। तो जिनके हृदय में वो भक्ति भाव से आंखों से प्रेम आंसू आते हैं, वो व्यक्ति पूर्ण भक्ति अधिकारी है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं और इनके साथ इनके सब संगीगण भी आते हैं, और सब चैतन्य महाप्रभु जैसे नित्य सिद्ध शुद्ध है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरंगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सूत पास। चैतन्य महाप्रभु उनके सब शुद्ध पार्षद गण आते हैं हमको गोलोक धाम भेजने के लिए। तो यदि हम स्वीकार करते श्रद्धा करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और उनके सभी पार्षद जिनका वर्णन है चैतन्य भगवत में चैतन्य चरितामृत में, वे सब भी चैतन्य महाप्रभु जैसे नित्य सिद्ध संपूर्ण शुद्ध है, तो वही विश्वास से हम अधिकार मिलते हैं गोलोक धाम जाने के लिए और हम ब्रजेंद्र सूत के पास जाते। ब्रजेंद्र सूत का मतलब ब्रजेंद्र, ब्रज का मतलब ब्रज धाम, ब्रजेंद्र का मतलब ब्रज के राजा अर्थात नंद महाराज, और ब्रजेंद्र सूत है ब्रजेंद्र सूत का मतलब नंद बाबा के पुत्र कृष्ण। तो यदि हम विश्वास करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और उनके सब पार्षद सब नित्य सिद्ध वे हम जैसे Purvakrit kam phal ke anusa is bhautik sansar mein sat or asat yoni mein pravesh karte hain. Purusha prakriti stohi bhunkte prakriti jan gunan karanam guna sango sat sadasad yoni janmasu. Ye hamari avastha hai, kyunki hum is भौतिक संसार से आत्म परिचय करते हैं. हम सोचते हैं कि मैं इस शरीर हूं और मेरा जीवन का उद्देश्य है संसार में सब कुछ भोगना. तो इसलिए चूंकि हम जो पुरुष है हम शुद्ध आत्मा है, परंतु हम भौतिक प्रकृति के साथ आत्मा परिचय करते, इसलिए हम भौतिक प्रकृति में अटक गए हैं और इस प्रकार हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम बार बार जन्म मृत्यु जन्म और मृत्यु मिलते सदा सदियों में. कभी कभी हम शुभ भौतिक शुभ से देव शरीर मिलते या राजा का शरीर मिलते, और कभी कभी अशुभ भौतिक अशुभ असत मिलने से हम कीट कृमि जैसे शरीर मिलते. तो जिनके हृदय में विश्वास है कि चैतन्य महाप्रभु और इनके सब साथी पार्षद गण हम जैसे भौतिक नियमों से बार बार जन्म मृत्यु प्राप्त नहीं होते, वे गोलोक से आए हैं, वे गोलोक निवासी हैं और हमको उद्धार करने के लिए आए हैं. वे कभी भी प्रकृति के तीन गुण सत्व रज तमगुण से प्रभावित नहीं होते. जिनके हृदय में ऐसा विश्वास है वो व्यक्ति अधिकारी है कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए, कृष्ण के पास जाना है कृष्ण की सेवा करने के लिए. श्री गौरमंडल भूमि, श्री गौरमंडल भूमि का मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि. तो जैसे ब्रज धाम कृष्ण का धाम है, वो पूर्ण चिन्मय है, तो वैसे चैतन्य महाप्रभु का धाम नवरी धाम वो भी पूर्ण चिन्मय है. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे सपाशद श्री धाम सह अवतारी. चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं, उनका धाम भी उनके भक्तों भी सब अवतरित होते. तो श्री गौरमंडल भूमि जैव जाने चिंतामणि, चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि वो ब्रज से अभिन्न है, सब चिन्मय है. जो इस प्रकार विश्वास करते हैं जेबा जाने चिंता मने थार होय ब्रज भूमे वास, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा वो भक्ति रस सार जो है, तो ब्रज चलो ब्रज धाम वापस जाओ. तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि यदि हम स्वीकार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के संगीगण और चैतन्य महाप्रभु का धाम चैतन्य महाप्रभु जैसे पूर्ण चिन्मय है, तो हम इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी हमारा वास्तविक निवास होते ब्रज भूमि में, हम जीवन मुक्त होते. मुक्ति के लिए हमें प्रतीक्षा करना का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम चैतन्य गौरांगेर द्वितीय पद में पूर्ण विश्वास करते हैं तो हम अभी भी ब्रजवास कर सकते हैं। और सब कुछ जो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं इस कीर्तन में वो सब व्याख्या है, तो कैसे हम गौरांग द्वितीय पद जारदन संपद, तो कैसे हम क्या क्या लक्षण है कि हम गौरांग द्वितीय पद को हमारी धन संपत्ति बनाए हैं, और कैसे हम भक्ति रस सार अनुभव कर सकते, पूर्ण व्याख्या है इस कीर्तन में। वे और भी कहते हैं गौर प्रेम रसार्ण अभे शेत रंगे जीवा डूबे श्री राधा माधव अंतरंग। तो अलंकार युक्त भाषा में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गौर प्रेम रस एक महान समुद्र जैसे है, और हमें वो समुद्र के तरंगों में डूब जाना चाहिए, और इस प्रकार यदि हम डूब जाएंगे तो क्या होगा, यदि हम सागर में डूब जाएंगे क्या होगा, तो हम मर जाएंगे। तो इस सागर में अगर हम डूब जाएंगे तो हमारा पूरा संसारिक जीव संसारिक स्थिति तो मर जाएंगे, फिर हम उठेंगे और देखेंगे हम वृंदावन में हैं। श्रील प्रभुपाद वैसे बोले कि भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए मृत्यु तो कोई भयानक विषय नहीं है। भक्तों के लिए मृत्यु क्या है, तो जैसे सो जाना और जगते हुए देखते हैं मैं वृंदावन में हूं कृष्ण के साथ। तो इस प्रकार जो वो गौर प्रेम रस के सागर में डूब जाते हैं, आंखों खुल के देखते हैं मैं वृंदावन में हूं राधा माधव की अंतरंग सेवा प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गृह बाबा ने थे ठाके तुम गृही या संसारी या त्यागी जो भी हो, यदि तुम हा गौरंग गौरंग गौरंग बोलते हैं तो तुम्हारा संग नरोत्तम दास ठाकुर मांगते हैं। तो इस प्रकार हमें कभी कभी ये सब महाजन वैष्णव महाजनों का संगीत जानना चाहिए, जिससे हम उनकी कृपा से भक्ति आदि का भक्ति करने का आदि का लाभ करेंगे। हरे कृष्ण।